fotowoltaika. No właśnie. A u nas, patrzę, godzina piąta już się zbliża, a w zasadzie już mija. To czas na kawę. Dzisiaj czarna jak szatan. Eddie Palmieri i jego orkiestra. Thank you. 6 minut po godzinie 5 i jeżeli kogoś zastanawia, jakie mamy dzisiaj imieniny, odpowiadam od razu. Antonin, Beatrycze, Blanda, uwaga, Celsjusz, ten od stopni, Chociesław, Chocław, Cytryn, Cyryna, Częstomir, Epimach, Felix, to akurat łatwe, Filadelf, Filadelfia, Gordian, Gordiana, Inocenty, Jan, Łazarz to chyba dwukrotnie obchodzi urodziny, Nazariusz, Nazary, Samuel, Sofronia, Gordiana, Inocent, Sylwester. Kto nie obchodził w stosownym czasie, dzisiaj może powtórzyć. Sylwestra, Symplicjusz, Symplicy i Wiktoryna. I zastanawiam się, gdzie podziały się wszystkie te piękne imiona. Jaki świat byłby kolorowy i ciekawy, gdybyśmy mieli tylu znajomych o tylu wspaniałych imionach właśnie. A kto na przykład zna Beatrycze albo Nazariusza czy Filadelfię? Rozkładam ręce. U nas Kilema. Też ładnie. Z Madagaskaru. Zarat Madagascar amiti kuli kuli, chimi si kena chimre amasunu luchmi puli. Iwa vau chima pandeya tuwe karena mi jalingi maro. Biya vau ra fanza kana umbiya vujano. Malazarat Madagascar amiti kuli kuli, chimi si kena chimre amasunu luchmi puli. Iwa vau chima pandeya tuwe karena mi jalingi maro. Be a paura fanza cana un dia fingiano. Tornerassero paradisa fisicale. Tornerassero affera criminale. Tornerassero laia buhampa nautara da sile mi umana. A sicuro carampa non ruti già la tua guantana. Anterana piara mani di fatto mua faci bulane. Fammi c'è che ti pandiana fatini sei nato putane. Tolerassero, i marari mi lali lalle. Tolerassero, per la fudi bilia nalle. Tolerassero. Sasi uma pica, si affande ferra na raike. Fali un hena maso ampiliru angarangi chache. Toleransi zero va ula na te na mandaiche. Ayana re ura panza kana un biavu taiche. Sazi uma pika si afande fere na raike. Fali un hena maso ampiliru angarangi chache. Toleransi zero va ula na te na mandaiche. Ayana re ura panza kana un biavu taiche. Pulissimi savalala tolerassero. Sandaru panaka dalla tolerassero. Sai, sai danaro masaki apiniro angana setasi. Ela di tura turaha kasi akechano tanu. A propos ciekawych imion, Elon Musk podczas wywiadu powiedział, że nazwał swego syna, uwaga, duże XAE spacja A, myślnik X i dwa małe I. Wymawia się je jako kot przebiegający po klawiaturze. Ciekawe, kiedy obchodzi imieniny. Takie rzeczy. A u nas Tilema z Madagaskaru, jeśli chodzi o muzykę ładnie brzmiąca, a te brzmienie zawdzięcza cytrom malgaskim, które zwą się marowany, to większa, i walicha. Taka mała, czy mała cytra, a duża walizka. Mistrzem gry na tym pierwszym instrumencie oprócz Tilemy był również i Rakoto Zafi, który skończył niestety w więzieniu, dlatego że jego syn, który przymierzał się do zawodu muzyka, gdy ojciec grał na owej cytrze, miał na grzechotkach wystukiwać rytm, ale nie bardzo mu to szło, więc ojciec zdenerwował się, chwycił syna za głowę i potrząsając miarowo wystukiwał ten rytm, ale przy tej czynności tak zapamiętale to robił, że skręcił synowi kark. W związku z tym trafił do więzienia, a jeszcze dostał celę z widokiem na swój własny dom, w którym to wszystko się stało, co ponoć sprawiło, że odchodził od zmysłów. Nie życzę podobnych przygód Państwu dzisiaj, ale sami Państwo słyszeli, że dziwne rzeczy dzisiaj dziać się mogą, bo i Sylwester, i Celsjusz, i Łazarz, takie rzeczy. Nie powinno nas dziwić, że w 78 roku w Emilcinie miało miejsce domniemane bliskie spotkanie z kosmitami, wynikające z relacji Jana Wolskiego, mieszkańca wsi Emilcin, który twierdzi, że 10 maja 1978 roku, kiedy wracał do domu przez las, spotkał dziwne istoty oraz ich pojazd. Jest to jeden z najgłośniejszych w Polsce przypadków związanych z doniesieniami o spotkaniach z UFO i jego pasażerami. Pamiętamy. Takie rzeczy tylko 10 maja, a u nas sięgamy po evergreenek. Ashley Hutchings. Tried acting sane, and you know that it's wrong, yet you come back again. But what can you do when you're drinking champagne and you're dancing under the rose? The jigs and polkas swirl round the room. Will the squeeze box and drum fade away all too soon? Will a thousand gazoos out of tune when you're dancing under the rose? And it's so hard to know if you're bound for a fall, but better to have tripped than never danced at all. So in chancing and advancing, you'll be soon dancing under the rose. So take your partner and spin into space. You might fall on your back, you might fall on your face. If you fall in his arms, it'll fall into place. When you're dancing under the rose, and if you feel the music is right, give your hands to the heart, to the prince of the night. It took many years of labor to build this fort, to arm it and guard it, furnish and stock it, repair and retrench it. It took one bottle to send it crashing to the ground. It took many years of patience to build this garden, to prepare it and plant it, water and tend it, stake it and prop it. It took one gust of wind to blow it all away. It took many years of inactivity to fall asleep, to turn out the light, extinguish the flame, embrace the dark night. It took one princely kiss to open those eyes again. And it's so hard to know if you're bound for a fall, but better to have tripped than never danced at all. So enchanting and advancing, you'll be soon dancing under the Słuchacz pisze, dziękuję za muzykę, szkoda, że już od godziny szóstej już tylko nieustanny łomot. Ten Latin Jazz przed chwilą wspaniały. Proszę dać nam szansę. Po szóstej gramy, wydaje mi się, jeszcze lepiej, a koło południa już naprawdę się rozpędzamy, a noce i wieczory to już mistrzostwo świata. Tak uważam. Tutaj chwalę kolegów. Natomiast jeśli chodzi o imiona dziwne, to pan Paweł pisze, na studiach miałem kolegę o imieniu Prudencjusz. Imienia się nie wybiera, ale śmiechu było co niemiara przez 5 lat, gdy kolega się przedstawiał nowo poznanym. Jeśli chodzi o ciekawe imiona, to nie wiem w końcu, czy Andrzej Czeczot, rysownik, nazwał syna magister, czy też nie, ale mówił, że przynajmniej nie będzie musiał chłopak przez 5 lat się męczyć na studiach. No właśnie, Ashley Hutchings już za nami, zwany Tigerem. Na gitarze basowej rozpoczynał swoją muzyczną przygodę z legendarnym zespołem Fairport Convention w roku 67 bodajże, jakoś tak. Zaczęły powstawać na wyspach zespoły, Beatlesi już grali, powstawali Rolling Stonesi, powstał też Fairport Convention i jest zaliczany do Wielkiej Trójki. Pytałem kiedyś Ashley Hutchingsa, jakie były to lata. Powiedział, że najciekawsze jest, że gdy Amerykanie robią filmy o początkach muzyki rockowej, to zawsze wygląda na to, że twórcy tej muzyki mieli jakąś wizję tego, jak muzyka rockowa powinna wyglądać. A nie ma nic bardziej mylnego. Nikt nie wiedział, jakie jest to nowe brzmienie i wszyscy szukali go po omacku. Fairport Convention, wystarczy przesłuchać pierwszych 5 płyt, żeby zobaczyć, jak naprawdę kręcił się w kółeczko i próbował i muzyki poważnej, i ludowej, i psychodelicznej, i bluesa. W końcu każdy wydeptał swoją ścieżkę, a Fairport Convention byli prekursorami folk rocka. Wielkie święto, bo zespół istnieje po dziś dzień, nieprzerwanie. Wielkie święto, Fairport Convention gromadzi muzyków, między innymi z Cepelinów, bo to przyjaciele, na jednej scenie w Cropperdy. Festiwal, mam nadzieję, że w tym roku się odbędzie, a u nas przypominamy Fairport Convention. Red and gold are royal. Is cut down through Cropperdy in Oxfordshire, the Cherwell takes its course, and the willows weep into its waters clear. My name it is Will Timms, it's here that I was born, raised in faith, my king and God to fear.

28 minut po godzinie 5 to informacja strategiczna dla wszystkich tych, którzy śpieszą się do pracy. A tymczasem pan Aleks z Jaworzna w Galicji pisze, że czesząc brodę zatem pozdrawiam wszechświat osobliwy i szanownego półredaktora oraz współtwórczynię Halinę Leszczyńską. Takie rzeczy. Oj, pan Zbyszek o Fairport Convention coś napisał. No cóż, słuchając Fairport Convention jestem w starej, dobrej trójce, a od 6 włos mi się jeży. Jeżeli na brodzie, należy czesać, bo dzisiaj przypomnę, dzień czesania brody. Fairport Convention, spotkania nad rzeką w Cropperley, wielkie festiwalowe pole, ale parę wieków wcześniej było to pole biwakowe obu armii, białej i czerwonej róży, bo za czasów Cromwella te dwie armie parlamentu i ta druga, nie jestem dobry z historii, starły się właśnie tam, pod Cropperley. Jeśli chodzi o nasze festiwale, to polecam m.in. Globaltikę w Gdyni nad rzeką Radunia. I tutaj stosowny komentarz, również bitewny, mamy zespół Szela, właśnie stamtąd, który po kaszubsku śpiewa o różnych rzeczach, między innymi o tym, jak poczynali sobie w dawnych czasach w tamtych okolicach Krzyżacy. Matka płacze, te spi sobie, oj nie tobie, płacz nie tobie, tobie Janiu cacka strygę, w gaju ziołty ptaszek frygę. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łeca życa szkłeda, a w Raduni krwawa łeda, szkłeda łeca życa szkłeda. Matka płacze bez ustanku, ty spi sobie na płysłanku. Tobie pluszcze rybka stawię, kanska gankę na murawie. Sebie matka wypiastuje, a struszaniu tam pilnuje. Wyprowadza za na łaczkę, wionek daje ze rączkę. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łeca życa szkłeda, a w Raduni krwawa łeda, szkłeda łeca życa szkłeda. Jonek bierzesz do dum sobie, kładzesz głę na tatci grobie, klanżans mlepisz sandałejca, co głę zabił krzyżak zbójca. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łejca, życa szkłeda. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łejca, życa szkłeda. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdyby państwo się zastanawiali, skąd znają ten głos, to odpowiem, że to śpiewała Beata Bartelik, ta, która wylansowała kiedyś piosenkę Sen na pogodne dni. A tu z zespołem Szela z Kaszub. Jak słyszeliśmy, państwo z tamtych okolic pewnie jeszcze dodatkowo mogli delektować się tekstem dla nas z innych części Polski kompletnie niedostępnym. I pozostajemy jeszcze w kręgu polskiej, rodzimej sztuki. Mówiłem o tym, jak w latach 80. program trzeci eksperymentował i zaczynał grać 24 godziny na dobę. Były to czasy, kiedy w nocy ludzie spali i nie wiem, czy państwo pamiętają, ale kiedyś na przykład nie wypadało dzwonić do kogoś o godzinie 20 wieczorem i przeszkadzać. Dzisiaj kompletnie świat zwariował, stanął na głowie i jesteśmy aktywni całą dobę. Nawet i sklepy, i stacje benzynowe, wszystko to otwarte z myślą o wygodzie naszej, byśmy mogli, jeżeli nam w duszy tak zagra, mogli zrobić o północy zakupy. Ale pamiętam również, że w dawnych czasach wczesną porą, ta wczesna pora należała do rolników. Polskie Radio miało nawet specjalną ofertę. Kiermasz pod kogutkiem, w którym towarzyszyliśmy właśnie rolnikom w rozpoczynaniu ich codziennego trudu. Dzisiaj, gdy już od wielu lat mieszkam na wsi, chyba jestem jedyny, który wstaje tak rano. Wszyscy rolnicy śpią. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale my po rolniczemu. Sploty. Taka oto nowa muzyka ludowa. Nie będę ja pasła bydła, bo mi ta robota zbrzydła. Zapakuję łachy w teczkę i pojadę na wycieczkę. Zapakuję łachy w teczkę i pojadę na wycieczkę. Głowę sobie ufryzuję, paznokcie se umaluję. Usiądę sobie przy stole i nie będę chodzić w pole. Usiądę sobie przy stole i nie będę chodzić w pole. Nie będę ja grabić siana, niech tam grabi mama sama. Niech się na tym słońcu praży, ja opalę się na plaży. Niech się na tym słońcu praży, ja opalę się na plaży. wygonią, nie wygonią, nie wygonią. Łowczorko, łosieczko, starosa, bąsorko, baron jajca, owca, kokosa, bąsorko, baron jajca, owca, kokosa. Chciałoby się powiedzieć, że to śpiewały panny Ścicibora, zapraszając na swoją zabawę, ale to Maria Rumińska, zasłużona śpiewaczka ludowa, folkowa, z zespołami m.in. Shannon i Hobout. Wyśpiewywała różne historie, a ostatnio z zespołem Sploty. I to przywodzi mi na myśl, że już niedługo nasz festiwal radiowy Nowa Tradycja i kolejne odkrycia. Kto chciałby się dowiedzieć, co tak naprawdę w trawie piszczy i jak brzmi nowa muzyka folkowa, ta polska, proszę nie przegapić tej imprezy, a by sprawę ułatwić, będziemy Państwa na bieżąco informowali i przypominali. Tymczasem, patrzę, już naprawdę widno, 17 minut dzieli nas od godziny 6, będziemy powoli zbliżać się do portu, ale nie tylko dzień czesania brody, a również, i tu Państwo prawdopodobnie nie zgadną, obchodzimy polski dzień sauny. O, i nie będę oryginalny, jeżeli przy muzyce do sauny zaproszę Państwa do Finlandii. Maahan. Nyt on silkit, siin paistun silmillensä. w Radiu Rzeszów od 5.30 leciał folk, a raczej muzyka ludowa. Jest różnica? Pyta pan Stefan. No, jest, od razu powiem, ale na przykład tutaj Carlos Núñez, niesamowity nie śpiewak, instrumentalista ludowy. Ale w krajach takich jak Galicja muzyka ludowa jest żywa i w sposób automatyczny przechodzi w folkową. W związku z tym w takich okolicznościach to jedno i to samo. Zresztą posłuchajmy i myślę, że ten temat wszyscy znają. No właśnie, myślę, że w Galicji, jak jest się Carlosem Núñezem, nie ma nic piękniejszego o poranku, jak otworzyć sobie na oścież okno i zagrać na dudach sąsiadom. 10, a w zasadzie 9 minut jeszcze kolorowego, folkowego podróżowania i przyjdzie nam zawinąć do portu, a tymczasem państwo się budzą na dobre i budzi się też apetyt. I tu mamy dojrzałą propozycję, mianowicie otworzyliśmy swego czasu kuchnię osobliwą na Facebooku. Jeżeli ktoś chciałby na przykład rano uraczyć się bajglem osobliwym, który jest dobry w Nowym Jorku, Lublinie i Kazimierzu Dolnym, może sobie obejrzeć przepis. Robi się prosto, a naprawdę palce lizać. Kuchnia osobliwa na Facebooku, a w niej pan Waldemar Sulisz, nasz trójkowy kuchmistrz. A u nas do bajgla stosowna muzyka. Może suchar, ale piękny. Kadzia Nin. Dunia ile są